राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता महोत्सव आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा तत्व नित्य सत्य सिद्ध सत्य है, सबको प्राप्त है। परमात्म तत्व से रहित कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, सब में परिपूर्ण समान रीति से है। कोई ज्यादा कम नहीं, ज्ञानी में ज्यादा हो रहा है, ज्ञानी में कम हो, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से, पूर्ण रूप से, सामान्य रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। केवल दृष्टि नहीं है उधर। हम लोगों के प्राय सब लोगों की दृष्टि जड़ पदार्थ इधर भरे उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तुओं पर दृष्टि है, अविनाशी पर दृष्टि नहीं है। इतनी और है वह है जो केवल अपना ही तब दृष्टि कर रही। दृष्टि दृष्टि यू नहीं, यू है यूं है, यू नहीं, यू है दृष्टि। यहां पर परमात्मा है, परंतु परमात्मा को न दे करके नाशवान चीजों पर ही अटक गए, अविनाशी तक नहीं पहुंच गए, नाश नाश हो गया, उड़ गए। ये उड़ गया यही तो नाशवान से दृष्टि हट जाए तो परमात्मा दिखे सामने। जैसे चश्मा होता है और लाल बस चश्मा चला दे तो सब चीजें लाल दिख रही है, तो चीजें लाल नहीं है, चश्मा लाल चढ़ा हुआ है। ऐसे वो दृष्टि में फर्क नहीं है, परंतु चश्मा नाशवान में चढ़ा हुआ है, वो नाशवान ही दिखता है। ऐसा अविनाशी तरफ दृष्टि जाती नहीं, और अविनाशी तत्व ऐसा नहीं है कि नाशवान दृष्टि से आकर ढक जाए। वो ढकता नहीं है, वो है जो मतों है, पर नाशवान दिखता है, अविनाशी दिखता नहीं, उसे दिखते नहीं। जैसे लिखा हुआ हो श्रीमद् भगवद गीता, तो अक्षरों को जानने वालों को भी दिखता है, अक्षरों को बिल्कुल नहीं जाने उसको दिखता वैसे ही है। श्रीमद् भगवद गीता दिखता वैसे ही, वैसे वैसे दिखता है, दिखता दिल क्या लिखा है पता नहीं। वो जितना जानकार है उतना श्रीमद् भगवद गीता। अब व्याकरण पढ़ा हुआ है उसमें श्री कैसा, श्रीमत श्री वाला भगवान की गीता का वो गीत है, मैंने दिखता है। जितना पढ़ा हुआ है उतना उतना दिखता है, तो वहां कोई ढका नहीं है। छोड़े परंतु भीतर सा ज्ञान है, वो दिखता नहीं। ऐसे सब जगह परमात्मा है, जो कहते हो परिपूर्ण है और वे दिखते हैं। आप देखते हो बीती करें। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है देखता हो भी दिखता नहीं। कहते कि ये भगवद गीता है तो कर्ण से जानने तो ठीक है, और कोई जानते हैं कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, मानते हैं पहले फिर जान जाते हैं, फिर मानते हैं फिर देखने लग जाता है। जितना जितना जानकार है उतना उतना ज्ञान उसको अधिक होता है। ऐसे सत्संग करने से वो मान लेता है, मान लेता है, जान लेता है, परंतु कम जानता है। वो साधक है, वह साधक बिल्कुल नहीं जानते, वह साधक है। और साफ देखता जिसको अलग अलग तो जान गया ठीक तरह से। ऐसे परमात्मा दृष्टि से ओझल नहीं होते हैं, परंतु दृष्टि पकड़ते नहीं है, उसको पकड़ते नहीं, जानता नहीं, अनजान रहता है। ठीक जानने लगता है तो साफ देखता है, तो उसको आश्चर्य आता है कि तो साफ देखता है, सबको साफ देखता है, सब देखते हो भी नहीं जानते। जानने की जो उसको जानने की जो शक्ति है वो नहीं है, तो वो अज्ञान दूर करना है। वो अज्ञान दूर करते साफ देखता है, बस साफ देखते। पढ़ाई करने में तो दिन लगते हैं, देर लगती है। श्रीमद भागवत गीता देख नहीं लगती, सीधा ये परमात्मा है। अभी मान लेने पर दिखता नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखता है, उस साधु को थोड़ा नहीं दिखता है, सब हो रहे। ये तो परमात्मा ही है। परतरम नान्य तो किंचित से जान दिया। भगवान कहते हैं मेरे से दूसरे कोई चीज है ही नहीं। परतरम का परतरम मतलब परतरम, परतम ने कहा दो से एक तर्क सबसे तम कहते हैं। दो की तरफ जा देते सब की तरफ गिर जाए, मतलब परतरम माने एक परमात्मा के सिवाय दूसरे तरफ नहीं देखता। अब तम को कह रही पर मतलब परतरम नानक की तरह मैं सर्वेदम प्रथम सूत्र मणिगणाए हुआ सूत का ही मणिया है, सूत का ही मड़ा है, पर तो मारा मणिया में सूत दिखते ही नहीं। मत पर तरम नान्यत ये मत से हेते व शत्र बाबा राजस्ताव सास मत ये थी। मत से मत तक है दिखता, और जो जो सत्संग करता है तुम तो उड़ता ये काम हर क्रोध है लोभ हर मोह हर मदर मजहर ईर्ष्या द्वेष राग हर पाखंड हर ये दिख रहे। तो इसे ये तो सब सृष्टि मिट जाती है, राग द्वेष आ जाएंगे इसमें बल नहीं है, मिट जाती है। फिर साफ दिखता है, साफ है जो परमात्मा दिखता है। भगवान ही है। एक ओम बहु श्याम वेद में मैं एक ही बहुत रूप होता हूँ, एक ही परमात्मा अनेक रूप से, जैसे बीज होता है वो बीज ही पेड़ रूप से, टहनी रूप से, पत्ता रूप से, फूल रूप से, फल रूप से, सब में बीज हो, बीज में दिखता ही नहीं, परंतु बीज में से ही निकलता है सभी, शरीर बीज में से निकलता है सभी दिखता है। इस वजह से परमात्मा के बिना कुछ है ही नहीं, ये बात मान लेता है। सगुण की उपासना करने मानना मुख्य होता है, ज्ञान की उपासना में जानना मुख्य होता है। वे जानते हैं और सगुण उपासना वाले मानते हैं, वो जान करके मानते हैं, वे मान करके जानते हैं। मान लेते पहले परमात्मा है, और मानना कमजोर नहीं है जानने से, मानना है वो भी भगवान है, पर तो बस दिखता नहीं। बत्ता पर तरम नान्य तो किंचित अस्ति संदेह, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं, मैं हूं। तो एक मैं दिखता नहीं, मैं सर्व मिलम प्रोतम सूत्र मणिगणा ही वह, मैं सर्व मिलम प्रोतम सूत्र मणिगणा ही दिखता नहीं। इस वास्ते पहले मान ले कि ये बात कहते हैं, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, मान ले। मानने के बाद में जान लेता है, तो वो बात में प्रकट है। बाहर अंत से भूताना प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और सराचर भी वही है। बाहर अंत से भूताना सब प्राणियों के बाहर भी भीतर ही, और सराचर सूक्ष्मता तद विज्ञेयम, वो सूक्ष्म होने से जिसे सूक्ष्म आदृश्य सूक्ष्म दृश्य आपसे दृष्टि वैसे दिखने लगा। तो पहले मान लेवल है, गीता कहती है मानने मात्र में भर पड़ जाता है, जैसे पकड़ा बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा सुख दिखता है। मैं सर्विदम प्रोतम श्रुते बड़ी गिणा, सब परमात्मा है, जैसे ये शरीर है सब मिट्टी से बने हुए हैं, परंतु मिट्टी दिखती नहीं, मिट्टी है ही मिट्टी दिखती नहीं। विचार करें तो ठीक है भाई, मिट्टी से दिखती है, ऐसे मिट्टी से दिखती है, ऐसे मिट्टी में लीन हो जाती है शिशु सब, ये मनुष्य पशु पक्षी सब एक मिट्टी है, मिट्टी दिखती शरीर दिखता है। जानने वाले कहते मिट्टी है ही मिट्टी है, मिट्टी पहले भी मिट्टी थे, पीछे मिट्टी रहेगी, बीच में मिट्टी है, ज्यादा खाए खाए मोटा हो गया, जैसे रबड़ का थैला हो, वो थैले में भरते जाओ जब बढ़ता जाएगा, जब थैले में भरते गए तो बढ़ गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मोटा हो गया, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी भरने से मिट्टी मोटी बढ़ जाती है, मिट्टी एक ही, वो मोटा हो जाओ जो छोटा हो जाओ जो कम हो जाओ ज्यादा हो जाओ है तो मिट्टी है, एक मिट्टी का, एक लोहे का, एक सोना का, जो परमात्मा है, गणा में सब में सोना है, पर गणा देखते हो गणा देखते है, सोने की देवदृष्टि नहीं है, सोने की देवदृष्टि उन्होंने गणित दृष्टि नहीं है, एक बैरागी बाबा के मेहमानो तीर्थम जाना है, जो एक सुआ है एक गणेश जी है, तोल में बरोबर है तो मोल बरोबर का तो बरोबर कर सकता है, ये गणेश जी महाराज है, ये सुआ है, ये तो सवारी है, मैं सवारी आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि में सोना है, सोना खरीदता है वो गणेश जी को थोड़ा खरीदता है, और बाबा ही मेरे दृष्टि में सोना वो मूर्ति है, चूहे को और गणेश जी को बरोबर बता दिया तुमने, चूहे गणेश जी एक होता है अभी, अरे चूहा तो सवारी है, गणेश जी चढ़ने वाले, क्या बाबा हम चूहा वो नहीं देखते, हमने सोना देखते हैं, सोना यू है ऐसा, सुबह हो गणेश जी हो पैसा तो सोने का बटेगा हमारा, इस तरह से ही सब वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब सोना है, सब सोना का सोचा, नगरी भी सोना है, महात्मा भी सोना, समझ में आवे चाहे ना आवे है तो सोना, ये मूर्ति न हो तो सोना ही है, गाल में सुने हो जाएगा, सब पहले ही सोना था और पीछे भी सोना, तो बीच में गणेश जी उन्होंने सोना थोड़ा ही मिट गया, सोना मिट तो रही है तो सोना का सोना है, परंतु वो कहते गणेश जी है सोने, सुबह है बरबर कैसे ऐसे सुनता रही हो, संत महात्मा कहते भाई सोना है सोना, एक इन मिन में जाते सब मिन मिन जाता मुक्ति, एक मिट्टी का बता देगा सब जान लिया, कोई घड़ा है कोई मटकी है कोई ठीबा है कोई ढकनी है कोई तरह नाम जान जा रहा, रूप ज्ञान जा रहा, आकृति ज्ञान जा रही, नाम है रूप और आकृति मूल्य तो अलग अलग अलग अलग सब बढ़ जाएगा, एक मिट्टी है, एक ही परमात्मा रहेगा, परमात्मा एक ही थे और एक ही बीच में हुए, एक ही अंत में रहेंगे, बीच में अनेक रूप से दिखते हैं, ऐसे अनेक रूप से है परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा हमारे एक ही। तो ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष बिल्कुल सुनने गए में सुना दिखता है, खेत में दिखती थी, बाजरी का खेत है, जमाज का खेत है, जमाज में बीज फल नहीं दिखता। अरे भैया जमाज का चौड़ा पत्ता होता है, बाजरी का पत्ता होता है, ये बाजरी तुम्हारे खेत है, बाजरी बड़ी अच्छी, बाजरी खूब है तुम्हारे, ये दाना एक नहीं है, एक ही दान है, बाजरी का दाना एक भी नहीं है, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी। कहते क्या ठगाई करते हो, बाजरी के बोरे का बोरा भी खरीद लिया हमने, ये बाजरी है, घास है, घास, अरे घास नहीं है बाजरी है, तुम्हारी गाय हमारे बाजरी खाएगी, दाना एक नहीं खाया, इस तरह से जान का तो बाजरी है, तो तुम्हारे बाजरी अच्छी ठगाई ठगाई करता है, एक दाना ही बाजी, एक दाना ही सब घास है, ऐसा बाजी है, ऐसे सब भगवान है, सब सब भगवान है, सब परमात्मा, एक ही मैं अनेक रूप से हो जाऊं, भगवान ही तो नहीं, अनेक रूप से परमात्मा ही बने। तो पहले मान लो आप तो श्रद्धा से मान लेते ठीक है, पिछले आप जान को तो बाजी पहले दी थी, खेती करने वाले जानने वालों को तो पहले ही बाजी दी थी, तुम्हारे खेती में बाजी भरी अब प्रत्येक घास देखता है बाजी बाजी, वो कहता है प्रत्येक बाजी है, बिल्कुल बाजी नहीं, घास है, घास घास नहीं है, घास है, निदान कर दिया है, ऐसे बाल देवा सर्वम सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान उपासना करने लग जाए तो दिखने लग जाए भगवान है, सेवा करता है बस। जैसे बाजरे खेत में बाजरे बाजरे दिखती है, जो जानकार वो सब भगवान ही भगवान दिखते, पहले ही भगवान था, पैसे ही भगवान है, बीच में भगवान ही है, पहले बाजे के दाने थे, अंत में बाजे दाना होगा, बीच में घर दिखता, बीच में शशि दिखती है, यह दिख दिख है भगवान, भगवान से ही बड़े हैं भगवान, भगवान ने तो यहां तक कह दिया, ये से वो सात्व का बाबा राजा और तामसा से मत है, बीज तो भगवान ही, ये चापी सर्वभूता नाम बीजम तदा मत, बीज है ऐसे भगवान है। तो पहले मान लो, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, वेद पुराण गीता जी सब कहते हैं, बहु नाम जन्म ना मानते, वो अंतिम जमा फिर जन्म नहीं हुआ, कारण गुण संगोष सदा सदी होने से उस जोनी में गुणों का संग है, ऊर्दंग चित्त सत्व था मध्य तिष्ठन दे राजम सा। ये गुण है गुण गुण तो गुण पर ही टिक वही ठहर गई। अरे मूल में परमात्मा है, गुण तो प्रकृति से पैदा हो गए, प्रकृति भगवान के अंश में एक है परमात्मा, अनेक रूप अनेक गुरु रूपाय विष्णवे प्रवैष्णवे घास सब पृथ्वी है, जितना खेती ये सब ये मिट्टी है, मिट्टी सभी मिट्टी ये सब भगवान है। सोने गए सोना है, मिट्टी से बर्तन सब मिट्टी के ही बर्तन है, एक मिल में जाते सर्व ज्ञातम भवति, बोरा का बोरा भरा हुआ है पर्स लगा दे ऐसी बात साक्षात परमात्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।